श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 53वें श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। 51वें श्लोक में सांख्य बुद्धि को जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति का साधन बताया गया था। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई, जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति की साधन भूता सांख्य बुद्धि मुझे कब प्राप्त होगी? तो 52 तथा 53वें श्लोक से भगवान ने कब मुक्ति की साधन भूता सांख्य बुद्धि प्राप्त होती है उसे बताया। जब श्रुत शब्दित अहिक विषय एवं श्रोतव्य शब्दित पारलौकिक विषय विषयक वैराग्य शुद्ध चित्त से होता है, अर्थात मल नामक जो दोष है मोह कलिल शब्दित, उससे रहित चित्त होता है। और श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, इसमें श्रुति भी प्रतिपन्न विशेषण से बताया गया जो बुद्धि में विक्षेप नामक दोष है उससे भी रहित बुद्धि होती है। और वो विक्षेप का स्वरूप है प्रमाण विषयक संशय विपर्य तथा प्रमेय विषयक संशय विपर्य रूप। और ये प्रमाण विषयक संशय विपर्य तथा प्रमेय विषयक संशय विपर्य रूप विक्षेप से भी रहित बुद्धि जब होती है तब तदा योगम अवाप्स्यसि, इस पाद के पाद में प्रयुक्त योग शब्दित ज्ञान योग जो सांख्य बुद्धि कहलाता है प्राप्त होता है। सांख्य बुद्धि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अपनी बुद्धि को मल एवं विक्षेप से रहित करना। जिस मनुष्य की बुद्धि मल तथा विक्षेप रहित है उसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जो उभयविध आवरण है, असत्वापादक आवरण एवं अभानापादक आवरण, उसे निवृत्त करता है। श्रवण मनन से प्राप्त परोक्ष ज्ञान असत्वापादक आवरण को दूर कर देता है। और निदिध्यासन से जब विपरीत भावना से चित्त रहित हो जाता है प्रमेय विषयक विपरीत भावना से, तो साक्षात्कार होता है, उससे निवृत्त होता है आभानापादक आवरण। तो जिस मनुष्य के बुद्धि में से आत्म विषयक आभानापादक आवरण एवं असत्वापादक आवरण निवृत्त हो गया है, अनावृत्त बुद्धि है जिस मनुष्य की, उस मनुष्य को कहा जाता है जीवन मुक्त। मल विक्षेप तथा आवरण रहित बुद्धिमान मनुष्य जीवन मुक्त कहलाता है। और उसी को, जिसको जीवन मुक्ति होती है उसी को विधेय मुक्ति हो सकती है। जीते जी जिसको अपने नित्य मुक्तता का अनुभव नहीं होता उसे शरीर छूटने के बाद मोक्ष का अनुभव होगा, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते हैं, जीवतो यस्य कैवल्यम विधेय सच केवलम का अर्थ होता है कि जीवित अवस्था में जो अपने आप को जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित निर्विकार शुद्ध चेतन मात्र अनुभव करता है, उसी का शरीर शांत होने पर मोक्ष होता है, उसी को मुक्ति मिलती है। नहीं तो संसार में तीन लोकों में से किसी न किसी लोक विशेष में उसका 84 लाख प्रकार के योनि में से किसी न किसी योनि में जन्म होता है, जिसको शुद्ध ब्रह्म की जीवित अवस्था में ही मय के रूप में अनुभूति नहीं होती उसका। जो जीवन मुक्त नहीं वह विधेय मुक्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार वो जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति फलक सांख्य बुद्धि की प्राप्ति मल विक्षेप रहित चित्त वाले मनुष्य को होती है। जब मल और विक्षेप रहित चित्त होगा तब, और वह आवरण को दूर करेगी, और जिसके बुद्धि में आवरण भी नहीं रहा उसे कहा जाता है मुक्त। मल विक्षेप तो पहले ही चला जाता है, वो तो साधक अवस्था में ही नहीं रहता। जिज्ञासु, वास्तविक जिज्ञासा मल रहित तो शुद्ध चित्त पुरुष में ही होती है, वो जिज्ञासु है। और जब विक्षेप रहित चित्त होता है तो ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानी ज्ञान होते ही आवरण रहित भी हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही यानी मेरा अपना निजी स्वरूप ही है, मेरे से भिन्न नहीं है। तो यहां पर अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार मनुष्य को प्राप्त होता है। उस समय मल विक्षेप रहित चित्त अवस्था में ये अर्जुन ने सुना तदा योगम अवाप्स्यसि इस वाक्य से, तो अर्जुन को अवसर प्राप्त हुआ प्रश्न करने का, और अर्जुन अवसर को चुकना नहीं चाहते हैं, इसलिए अवसर को खोना नहीं चाहते हैं, तो अवसर का सदुपयोग कर रहा है। और जिसको अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो चुका है, जो कृतार्थ है, जिसे 15वें अध्याय में कहा जाएगा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, जो कृतकृत्य हो जाता है, जिसका कोई कर्तव्य फिर शेष नहीं रहता, ऐसा जो कृतार्थ मनुष्य है उसके लक्षणों को पूछने का अवसर अर्जुन को प्राप्त हुआ। तो लक्षण पूछता है, 54वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में, तदा यानि तस्मिन् काले योगम अवाप्स्यसि विवेक प्रज्ञां समाधिं प्राप्स्यसि। तो तदा योगम अवाप्स्यसि इस पाद को सुना 53वें श्लोक के चौथे पाद को अर्जुन ने, अच्छा वो तो उधर था, ये है प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन वाच लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत्सया। तो अर्जुन ने, अर्जुन को प्रश्न बीज यानी प्रश्न का हेतु प्राप्त हुआ। प्रश्न का हेतु क्या है? प्रश्न है स्थित प्रज्ञ के लक्षण विषयक। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण विषयक प्रश्न का बीज कारण सुन करके वो कौन सा है, तो तदा योगम अवाप्स्यसि। इस वाक्य में जो योग शब्दित ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये जो सुना, तो ये सुनना ही प्रश्न का बीज बन गया, हेतु बन गया। तो अर्जुन लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत्सया पृच्छति या आह ऐसा लगाना, या अर्जुन वाच ही है ना यहां पर, अर्जुन वाच। तो लब्ध समाधि प्रज्ञ यानी आत्मविषयक प्रज्ञा जिसको प्राप्त हो गई है, समाधि शब्द से लेना आत्मा का यथार्थ स्वरूप, प्रज्ञा शब्द से लेना है साक्षात्कार बोध, और लब्ध शब्द का अर्थ है प्राप्त। तो प्राप्त हो गया है आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक साक्षात्कार जिसे, ऐसा जो मनुष्य, वो कृतार्थ मनुष्य है, और उस कृतार्थ मनुष्य के लक्षण को जानने की इच्छा से बुभुत्सा शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा। हाँ, बुध धातु से सन प्रत्यय करके बुभुत्सा शब्द बन जाता है, उसका अर्थ होता है बोधुम इच्छा, बुभुत्सा तया बुभुत्सया जानने की इच्छा, जिज्ञासा। बुभुत्सा शब्द जिज्ञासा का पर्याय है। तो क्या जानने की इच्छा है अर्जुन को, तो लक्षण को जानने की, इसलिए लक्षण बुभुत्सया। तो लक्षण को जानने की इच्छा से अर्जुन वाच, अर्जुन कहता है। किसके लक्षण को जानना चाहता है अर्जुन, तो लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षणम, ऐसा। तो जिसको आत्मा के यथार्थ स्वरूप का करामलकवत साक्षात्कार हो गया है, उसके यानी कृतार्थ मनुष्य के लक्षण को जानने की इच्छा से अर्जुन ने कहा भगवान से, ये 54वां श्लोक कहा। तो 54वें श्लोक का उच्चारण करिए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। तो हे केशव, केशव शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी और शिव जी का जो स्तुत्य है, ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनकी स्तुति करते रहते हैं उन्हें कहा जाता है केशव। क यानी ब्रह्मा, ईश यानि शिव, और कश्च ईशश्च केशव, ऐसा द्वंद्व समास है। और वाक गतिगंधन यो धातु से फिर क प्रत्यय कर्ता अर्थ में होकर के जो ये हैं, यानी ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनके पास जा करके स्तुति करते हैं, उन्हें कहा जाता है केशव। केशाभ्याम ओ स्तुयते इस अर्थ में, केशाभ्याम यानी ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा जिसकी स्तुति की जा रही है वह केशव है। कर्मार्थ में कर दीजिए। वीयते यानी गम्यते स्तुत्यत्वेन, केशाभ्याम वीयते गम्यते स्तुत्यत्वेन यह स केशव, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो केशव शब्द का अर्थ निकलता है ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनको अपने स्तुत्य समझते हैं। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आता है ना एक गर्भस्तुति नाम का प्रसंग, जब भगवान कृष्ण का अवतार होना था और प्राकट्य समीप में आ गया अष्टमी के दिन, तो ब्रह्मा जी शिव जी और इंद्र आदि सब देवता नारद आदि ऋषि वहां कंस के कारागार में बंद जहां पर देवकी और वसुदेव है वहां प्रकट हो जाता है और प्रकट होकर के स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की। उसमें प्रधान है ब्रह्मा जी और शिव जी, इसलिए कहा जा रहा है केशव केशव हे केशव संबोधन में है। तो ब्रह्मा जी तथा शिव जी के द्वारा स्तुयमान, केशव शब्द का अर्थ निकलेगा। ब्रह्मा जी हैं संसार के अध्यक्ष और शिवजी हैं उनके भी नियामक, और ये दोनों जो महान शक्ति हैं वे भी जिसकी स्तुति करते हैं वो कोई साधारण नहीं है। इस अभिप्राय से हे केशव ऐसा संबोधन भगवान का करके अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हे केशव जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, स्थिता प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञ, स्थिता यानि प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित हैं अच्छी तरह से स्थिर हैं, प्रज्ञा यानि आत्मविषयक अनुभव जिसका सुस्थिर है, आत्मानुभव जिसका, उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। और स्थित प्रज्ञ का विशेषण है समाधिस्थ, समाधि है आत्मा, और समाधिस्थ कहा जाएगा आत्मनिष्ठ को, ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ जो स्थित प्रज्ञ है, ज्ञानी है, उसका उसकी परिभाषा क्या है? भाषा यानी परिभाषा, परिभाषा कहते हैं लक्षण को, लोक पहचान को, चिन्ह को। लक्षण परिभाषा चिन्ह ये पर्यायवाचक शब्द है। तो आत्मनिष्ठ ज्ञानी का लक्षण क्या है, लोक कौन से चिन्हों से ये आत्मनिष्ठ ज्ञानी है ऐसा समझते हैं, जानते हैं। आत्मज्ञानी की पहचान क्या है, कैसे हम समझे कि आत्मज्ञानी है, ये एक प्रकार से अर्जुन ने पूर्वार्ध में प्रश्न किया कि कौन से चिन्ह देख करके लोग मानते हैं कि ये आत्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है। और उत्तरार्ध में तीन प्रश्न है कि स्थित धि किम प्रभासेत। तो जो स्थित धि है यानी स्थित प्रज्ञ है, धि और प्रज्ञा शब्द पर्यायवाचक है। धि कहते हैं बुद्धि को, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है ब्रह्म में, स्थिर हो गई है, वो स्थित धि। और वो स्वयं किम प्रभाषेत यानी कैसा बोलता है, ब्रह्मज्ञानी का बोलना कैसे है, वो कैसा बैठता है, किम आसीत और व्रजेत किम, और उसका चलना कैसे है। हाँ, तो बोलना बैठना चलना ब्रह्मज्ञानी का कैसे होता है, स्थितधि किम प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम, उसका आचरण कैसा है, एक प्रकार से बोलना बैठना उठना कैसा है। थोड़ा भाष्य है, स्थित प्रज्ञस्य का अर्थ कर रहे हैं कि स्थिता यानी प्रतिष्ठिता, अहम् अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञ तस्य, स्थित प्रज्ञस्य ऐसा होगा। तो स्थित है यानी किसी भी अवस्था में विचलित होने वाली नहीं है, प्रज्ञा यानी मैं परब्रह्म हूं इत्याकारक बुद्धि वृत्ति जिसकी सुप्रतिष्ठित है, उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। और तस्य का भाषा, भाषा यानी परिभाषा, परिभाषा का अर्थ है लक्षण, भाषा का अर्थ कर रहे भाषणम, किम भाषणम, और भाषणम का भी अर्थ करता है वचनम, और वचन का अर्थ है लोग कैसा कहते, उनके विषय में क्या कहता है, लोगों के द्वारा उसे कैसे पहचाना जाता है, किन चिन्हों से चिन्हित है लोगों के द्वारा, वह लोग उसका क्या लक्षण करते हैं, ये एक प्रकार से पूछा जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि कथम असौ परैहि भाष्यते, परैहि यानी अन्य दूसरों के द्वारा ब्रह्मज्ञानी कौन से लक्षणों से कहा जाता है, पहचाना जाता है। और स्थित प्रज्ञ का लक्षण एक विशेषण है कि समाधिस्थस्य, समाधिस्थ जो स्थित प्रज्ञ है उसकी क्या पहचान है, समाधो स्थितस्य, समाधि है आत्मा और उसमें जो स्थित हुआ है आत्मनिष्ठ है। हे केशव संबोधन है, इस प्रकार पूर्वार्ध का अर्थ करके अब उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं कि स्थितधि यानी स्थित प्रज्ञ स्वयं वा किम प्रभासेत। तो जो स्थितधि है अर्थात स्थित प्रज्ञ है, ब्रह्मज्ञानी है, वह स्वयं कैसे बोलता है और कैसे बैठता है, और व्रजत की मैंने कैसे चलता है, अर्थात आसनम व्रजनम वा तस्य कथम, उसका स्वयं बोलना बैठना चलना किस प्रकार होता है, उसका आचार विचार क्या है। तो स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम अनेन श्लोकेन पृच्छति, पृच्छति का करता है अर्जुन। तो इस 54वें श्लोक से अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण विषयक ये प्रश्न अर्जुन का है। भगवान 55वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक यानी 72वें श्लोक तक इन्हीं अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर देंगे, स्थित प्रज्ञ के लक्षण विषयक 72 श्लोक है ना दूसरे अध्याय में, तो इन 18 श्लोकों से स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए जा रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण को बताने वाला जो ये 18 श्लोकात्मक एक प्रकरण आ रहा है, कृतार्थ मनुष्य की पहचान बताने वाला, लक्षण करने वाला, इसका अवतरण है भाष्य में। यो हि आदित एव सन्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायां प्रवृतो यश्च कर्मयोगेन तयोः स्थित प्रज्ञस्य प्रजहाति इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यन्तं स्थित प्रज्ञ लक्षणं साधनंच उपदिश्यते। उपदिश्यते का कर्ता है भगवता, तृतीयांत भगवता पद का अध्याय करना पड़ेगा, भगवान के द्वारा लक्षण तथा साधन बताए जा रहे हैं। किसके लक्षण बताए जा रहे हैं, तो स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम उपदिश्यते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ लक्षण ही साधन है, लेकिन लक्षण की अलग व्यक्ति का है, साधन अलग के लिए है। तो स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया जा रहा है और लक्षण भी बताया जा रहा है। लक्षण किसके लिए बनेगा, जो अभी स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ, स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है उसके लिए तो लक्षण होगा, उसके लिए तो साधन होगा, और जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है उसका वो लक्षण होगा। लक्षण होता है स्वाभाविक धर्म, वस्तु का लक्षण होता है। तो स्थित प्रज्ञ का जो स्वभाव है वह साधक के लिए प्रयत्न से अर्जित करने योग्य होने के कारण साधन बन जाता है। जैसे हमें भजन करना पड़ता है तो भजन हमारा साधन है भजनीय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, और जो सिद्ध होते हैं उनको आत्मचिंतन करना नहीं पड़ता, आत्मा का चिंतन उनसे होता रहता है, उनको मैं ब्रह्म हूं ऐसी याद करने की प्रयत्न पूर्वक आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही जब भी उनको मैं का स्फुरन होगा तो ब्रह्म के रूप में ही होगा, वो स्वाभाविक है उनका। और हम साधकों को प्रयत्न करना पड़ता है कि मैं ये कार्यकरण संघात नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मनुष्य नहीं हूं, कर्ता भोक्ता नहीं हूं, अपितु ब्रह्म हूं, इसके लिए महान प्रयत्न करना पड़ता है ब्रह्म का आत्म रूप से चिंतन करने के लिए, और ब्रह्म ज्ञानी का वो सहज स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव बनता है अभ्यास से। उन्होंने पहले कई जन्मों तक बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते कहते हैं भगवान, अनेकों जन्मों तक जो साधनाएं करके अपना स्वभाव बना दिया है ज्ञानी में, वर्तमान में जो सहज स्वभाव दिख रहा है वह अनेकों जन्मों के अभ्यास से बना है। वर्तमान में जो साधक है जिज्ञासु, उनके लिए वह प्रयत्न से अपने में लाना होता है, इसलिए जिज्ञासुओं का वो साधन और ज्ञानी का लक्षण। तो ये कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ लक्षणम उपदिश्यते, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया था, और वही जिज्ञासुओं का साधक का प्रयत्न से प्राप्तव्य होने से साधन है। तो किससे बताया जा रहा है, तो कहते हैं प्रजहाति इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इस 55वें श्लोक से दूसरे अध्याय के समाप्ति तक यानी 72वें श्लोक तक जो 18 श्लोक है उनसे बताया जा रहा है ब्रह्मज्ञानी के लक्षण, वो साधक के लिए साधन है। ब्रह्मज्ञानी पहले कभी हमारे जैसा ही साधक था, साधना करते करते सिद्ध हुआ। साधना करते करते सिद्ध होने का अर्थ होता है साध्य को प्राप्त करना। साध्य है सांख्य बुद्धि, सांख्य बुद्धि प्राप्त हो गई, आवाना पादक आवरण की निवृत्ति हो गई, जीवन मुक्त हो गया, तो स्थित प्रज्ञ बन गया, सिद्ध हो गया। ये नैष्कर्म्य परमासिद्धि है ना, नैष्कर्म्य रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। और पहले वो साधक था, तो साधक अवस्था में साधकों को दो प्रकार का देखा जा रहा है, दो प्रकार के मुमुक्षु होते हैं। कुछ मुमुक्षु होते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था से ही उनके अंदर वैराग्य होता है, आयु के प्रथम भाग में ही वैराग्य से संपन्न होने के कारण वे यदि वेतरथा ब्रह्मचर्याद वा गृहाद वा वनाद वा इस जाबाल श्रुति से प्रेरित होकर के कर्म रूपी बहिरंग साधन का प्रयोजन तो वैराग्य होता है, वह वैराग्य उनके जीवन में है ही है, इसलिए कर्म रूपी साधन को देख रहे हैं अपने लिए निष्प्रयोजन, उसे छोड़ देते हैं। और अंतरंग साधन जो तुम पदार्थ विवेक है, ज्ञान निष्ठा है, उस ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त होते हैं। ज्ञान निष्ठा है ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान, श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रवृत्त हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है निवृत्त ज्ञानी। और फिर जो है श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते उनका श्रवण से निवर्त्य दोष, मनन से निवर्त्य दोष, निधिध्यासन से निवर्त्य दोष निवृत्त हो गया, तो अभी ज्ञान की उत्पत्ति में कोई प्रतिबंधक दोष चित्त में नहीं रहा, तो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है निवृत्त ज्ञानी। प्रवृत्ति मार्ग को उनको अपनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा निवृत्त मार्ग को अपना लिया। और एक होते हैं अशुद्ध चित्त, वैराग्य नहीं है, श्रुत तथा श्रोतव्य जो अहिक विषय एवं पारलौकिक विषय हैं तद विषयक राग द्वेष से युक्त ही अंतःकरण है। तो उन्हें फिर उन विषय विषयक राग द्वेष को मिटाने वाला निष्काम कर्मयोग रूप साधन अपनाना पड़ता है। तो उस साधन में प्रवृत्त होकर के निष्काम कर्मयोग करके अपने चित्त को मोह कलिल शब्दित विषय अभिलाषा से रहित कर चुके, वैराग्य को प्राप्त कर दिया, और फिर ज्ञान निष्ठ हो गए, ज्ञान को प्राप्त हो गए। ऐसे कुछ ज्ञानी होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रवृत्त ज्ञानी, यानी प्रवृत्त मार्ग को अपना करके फिर ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ये यहां पर कहा कि यो ही आदित एव सन्यस्य सर्व कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्त। तो जो आदितः यानी प्रथम आश्रम में से ही, चार आश्रम है ना, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही शब्द बता रहा है, वैराग्य होने के कारण सर्वाणी कर्माणि सन्यस्य ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्तः। ज्ञान रूपी जो योग है, ब्रह्म भाव का प्रापक है, उसी में प्रवृत्त हो गए, यानी उसके ज्ञान के अंतरंग साधन में प्रवृत्त हो गए, और फिर उन साधनों से स्थित प्रज्ञ बन गए। तो प्रवृत्त यह, और दूसरे हैं यश्च कर्मयोगेन ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्तः, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करना। और जो अशुद्ध चित्त हैं, इसलिए चित्त शुद्धि के साधन के रूप में कर्म योग को अपना करके फिर ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हो गया। ऐसे दो प्रकार के ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त होने वाले हुए। शुरू से ही जिनके अंदर वैराग्य है, वे शुरू से वैराग्य नहीं, बाद में वैराग्य आया, ऐसे लोग। तयो हो, ऐसे दो प्रकार के साधकों में से ये तयो हो निर्धारण में षष्ठी है। इन दो प्रकार के जिज्ञासुओं में से जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, चाहे वो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही वैराग्यवान होकर के ज्ञान निष्ठा को दृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील रहा और फिर ज्ञान निष्ठ हुआ वो हो, या कर्मयोग को अपना करके फिर ज्ञान योग में प्रवृत्त होकर के ज्ञानी बन गया है वो हो, दो में से कोई भी जो स्थित प्रज्ञ है, आत्मज्ञानी है, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं ये 55वें श्लोक से अध्याय के समाप्ति तक। ये कहा जा रहा है कि स्थित प्रज्ञस्य प्रजहाति इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम लक्षणम साधनंच उपदिश्यते। स्थित प्रज्ञत्व में साधन भी बताया जा रहा है। तो अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण मात्र पूछे हैं, यहाँ साधन तो पूछा नहीं। कहते जो लक्षण है वही साधन भी बन जाता है साधक के लिए। इसे आगे वाले वाक्य से भाष्कर भगवान कहते हैं कि सर्वत्र एव ही अध्यात्मशास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। तो कहते हैं अध्यात्म शास्त्र में, यानी आत्म प्रतिपादक शास्त्र में, अर्थात ज्ञान कांड में अध्यात्म शास्त्र है। आत्म विषयक शास्त्र तो होता है वेद, हाँ, तो शास्त्र है वेद, और कर्म कांड है वो भी शास्त्र हैं, वो धर्मशास्त्र हैं, और आत्मशास्त्र हैं आत्मविषयक शास्त्र ज्ञान कांड। और जो कर्मकांड मूलक स्मृतियां हैं वे भी धर्मशास्त्र हैं, और अध्यात्मशास्त्र जो मूल में हैं ज्ञान कांड, तन्मूलक स्मृतियां हैं गीतादि, वे भी स्मृति रूप शास्त्र है, लेकिन मूल शास्त्र तो है वेद। तो अध्यात्म शास्त्रे यानि आत्म प्रतिपादक शास्त्र में, और सर्वत्र का मतलब सभी शास्त्रों में यानि सभी उपनिषदों में और सभी उपनिषद मूलक स्मृतियों में कृतार्थ लक्षणानि यानी जो कृतार्थ पुरुष के लक्षण बताए हैं। कृतार्थ कहा जाता है जिसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, कृतकृत्य हो गया, जो जिसका जीवन सफल हो गया है, कुछ ब्रह्म ज्ञान से सफल होता है जीवन, उसको कृतार्थ कहा जाता है। और ऐसा जो कृतार्थ मनुष्य है, उस कृतार्थ मनुष्य के जो लक्षण है वे ही, तानी एव का अर्थ है वे ही, कृतार्थ पुरुष के लक्षण ही साधनानी उपदिश्यन्ते। जो स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है, कृतार्थ होना चाहता है, उसके लिए साधन बन जाते हैं। क्यों कहते हैं? यत्न साध्यत्वात्। जो कृतार्थ बनना चाहता है, कृतार्थ बनने का साधन कर रहा है, उस साधक के प्रयत्न से वो साध्य है। ज्ञानी का स्वभाव साधक में प्रयत्न से आता है, इसलिए जो प्रयत्न से प्राप्त, जिसके विषय में प्रयत्न किया जाता है उसको साधन कहा जाता है। प्रयत्न से जिसका संपादन होता है वो साधन है। तो ज्ञानी के जो लक्षण हैं, साधक को अपने में प्रयत्न से संपादित करने पड़ता है, इसलिए वो साधन है साधक के लिए। ये कह रहे कि यानी यत्न साध्यानी साधनानी, जो साधक के लिए प्रयत्न से साध्य साधन है वह ज्ञानी का स्वभाव है, इसलिए ज्ञानी के लक्षण है स्वाभाविक होने से धर्म, असाधारण धर्म लक्षण माना जाता है। तो ज्ञानी के वे असाधारण धर्म है, स्वाभाविक धर्म है। तो लक्षणानि च भवन्ति तानि, वो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण होते हैं स्वाभाविक होने से। तो 55वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ यानी हे पृथापुत्र अर्जुन, यदा सर्वान कामान प्रजहाति तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, ऐसा अन्वय कर लो। हे पार्थ मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति तदा लोकैः स्थित प्रज्ञ उच्यते, ऐसे लगा दो। तब और लोग भी कौन से? शिष्ट लोग। शिष्ट लोग जो शास्त्रज्ञ हैं वे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये कहा ना कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा लक्षण क्या है, शिष्ट लोग क्या पहचान बताते हैं स्थित प्रज्ञ की। कहते हैं पहली पहली पहचान है स्थित प्रज्ञ की, अनेक पहचानें बता रहे हैं यहाँ पर। तो पहली पहली पहचान है कि जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो प्रजाहाति, वहाँ त्यागे धातु से जहाति शब्द बनता है, प्र उपसर्ग है यानी प्रकर्षे न जहाति यानी त्यजति, काम है, इच्छाएं, और एक इच्छा दो इच्छाओं को नहीं, सारी इच्छाओं को जब प्रकृष्ट रूप से छोड़ देता है, त्याग देता है, सारी इच्छाएं जिसकी समाप्त हो जाती हैं, प्रकर्षेण का मतलब आत्यंतिक, ये नहीं कि कुछ समय के लिए चली गई फिर आ गई, कहीं मेहमान बन करके चली जाती और फिर अपने घर आती, ऐसा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सारी की सारी कामनाएं जिसके चित्त से चली गई हैं कारण सहित, कार्य की निवृत्ति को प्रहाण कहा जाता है। कार्य है इच्छाएं, उसका कारण है अध्यास। अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान किए बिना कोई इच्छा नहीं होती। जो कोई भी इच्छा हो रही है शरीर आदि में आत्माभिमान करके ही होती है। मुक्त होने की इच्छा भी मुमुक्षा होती है, शरीर आदि में आत्माभिमान है तो बद्ध है, उसी को मुक्त होने की इच्छा होगी ना। और जिसका शरीर आदि में आत्माभिमान है ही नहीं, ब्रह्म को मुक्त होने की इच्छा है कि नहीं? क्यों मुक्त होने की इच्छा नहीं? वो मुक्त ही है, वो नित्य मुक्त है। जो नित्य मुक्त है उसको मुक्त होने की इच्छा कहाँ होगी? क्योंकि ब्रह्म का अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान न होने से उसने कभी अपने आप को बद्ध अनुभव किया ही नहीं, इसलिए उसे बंधन से मुक्त होने की भी इच्छा नहीं है। और जब मुमुक्षा भी नहीं है तो संसार के वस्तुओं की अभिलाषा, विषय अभिलाषा तो दूर से ही समाप्त हो जाएगी। तो जब सर्वान कामान प्रजहाति, सभी कामनाओं का कारणभूत अध्यास सहित सभी कामनाओं को छोड़ देता है, त्याग देता है, जब जिस अवस्था में, तब शिष्टों के द्वारा स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है तब, यानी ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति होगी, विपर्य की निवृत्ति होगी, अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हुए बिना अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। और जब तक अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी तब तक सारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, संसार की इच्छाएं न भी हो तब भी मुक्त होने की इच्छा रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, मुक्ति के साधनभूत सांख्य बुद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। अज्ञानी है, भ्रांत है, तो निश्चित ही उसमें इच्छा रहेगी। जैसे अग्नि है तो उष्णता जरूर रहेगी ही उसमें, अग्नि का, अग्नि की पहचान ही है औष्ण्य, दाहकत्व। ऐसे अज्ञान की पहचान ही है कामना। किसी के अंतकरण में खूब कामना है और कहे कि मैं तो ज्ञानी हूँ, नहीं हो सकता। ज्ञानी के अंतकरण में ही कामनाओं का समूल उच्छेद होता है, कोई कामना नहीं रहती। और कामना है तो अज्ञानी है, अज्ञानी की पहली पहचान है कामना, इच्छा। और ज्ञानी की पहली पहचान है उसके अंदर कोई कामना नहीं होगी, निरिच्छ होगा, निष्काम होगा, अकाम होगा। कामना का विशेषण है मनोगतान। वैशेषिक लोग मानते हैं कि कामना यानी इच्छा आत्मा का गुण है, नैयायिक और वैशेषिक विचारधारा में इच्छा 24 गुणों में से एक गुण है और वो आत्मा का विशेष गुण है। लेकिन भगवान यहाँ पर वैदिक मत बता रहे हैं कि कामना ये आत्मा का धर्म नहीं है, मनोगतान का अर्थ है मन में रहती है कामना, तो मन का धर्म है। तो मनोगतान का अर्थ है मन में रहने वाले जो काम है यानी इच्छाएं हैं, मन में रहने वाली समस्त इच्छाओं का जब अत्यंत उच्छेद होगा, अत्यंतिक उच्छेद होगा, तब शिष्ट लोगों के द्वारा स्थित प्रज्ञ है करके कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ की पहली पहचान है सारी कामनाओं से रहित होना, उसका मन बिल्कुल कामनाओं से रिक्त होगा, कोई कामना उसके मन में नहीं रहेगी। अज्ञानी का मन कामना से ग्रस्त रहेगा, बहुत कामना होना अज्ञानता की दृढ़ता का ज्ञापक है, और बिल्कुल कामना न होना ये ज्ञान की दृढ़ता का ज्ञापक है। और जैसी जैसी कामनाएं कम होती जा रही है तो माना जाएगा कि अज्ञान शिथिल होता जा रहा है, आवरण शिथिल पड़ता जा रहा है, ढीला हो रहा है। और दूसरी पहचान बताते हैं कि आत्मन्येवात्मना तुष्ट, ज्ञानी को कोई कामना नहीं होती और असंतोष भी नहीं होता, ज्ञानी में परम संतोष होता है। और संतुष्ट होने के लिए ज्ञानी को किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, अज्ञानी के तो सामने जब सारी अनुकूलताएं होती हैं, शरीर भी स्वस्थ हो और बाहरी परिस्थितियां भी सब अनुकूल हो, रहने के लिए ठीक से मकान हो, ठीक से धन संपत्ति हो, परिवार के सब हो, तब अज्ञानी को संतोष होता है। अज्ञानी का संतोष बाह्य अनात्म वस्तुओं के सापेक्ष है, और ब्रह्मज्ञानी का संतोष स्वयं से ही है। इसलिए आत्मन्येवात्मना तुष्ट, वह आत्मनि यानी स्वयं में ही, स्वस्वरूप में ही और स्वयं से ही संतुष्ट है। उसे संतोष के लिए, समाधान के लिए किसी बाह्य परिस्थिति की अपेक्षा नहीं है। ऐसी ऐसी परिस्थिति हो तब संतुष्ट रहे, और वह उससे विपरीत परिस्थिति आ जाए तो असंतोष हो, ऐसा नहीं। ज्ञानी का संतोष स्वयं से आत्मानंद में रत रहता है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, भाष्य को कल देखेंगे।